δεύτερη πολιορκημένη. Μπογδάνο, τιμή σένα και για τη μέρα, μην παίξετε στα Ελληνοφρένεια. Ευχαριστώ. Και όμως παίζουμε Ελληνοφρένεια. Εδώ είμαστε live, ζωντανοί. Δεν υπάρχουν αργίες πια. Όπως είχε πει και ο Καβάφης, και καταντά το αύριο, πια σαν αύριο να μην μοιάζει. Όλες οι μέρες είναι ίδιες. Κλειστά είναι όλα. Σαν αργία είναι όλες τις τελευταίες μέρες. Οπότε σήμερα είμαστε εδώ και από ό,τι φαίνεται θα είμαστε και όλες τις αργίες που ακολουθούν, κυρίως τον επόμενο μήνα. Είμαστε εδώ για να τιμήσουμε αυτό που έγινε πριν 199 χρόνια σαν σήμερα. Τίποτα δηλαδή, γιατί σαν σήμερα δεν έγινε τίποτα. 23 Μάρτη ξεκίνησε η Επανάσταση, αλλά το 1838, 13 χρόνια μετά το 21, αποφάσισε ο Όθωνας να ονομάσει αυτή τη μέρα ως εθνική επέτειο και αποφάσισαν να γιορτάζεται η Επανάσταση του 1821 την ημέρα του Ευαγγελισμού και να την δοθεί, ώστε να της δοθεί και ένας θρησκευτικός μανδύας, και έτσι έχουμε τη διπλή εορτή. Όλα αυτά αποφασίστηκαν στην πορεία. Σαν σήμερα, 199 χρόνια πριν, δεν έγινε τίποτα. Απολύτως, ούτε αυτά που βλέπουμε στις ταινίες. Υπάρχει πραγματικότητα, υπάρχει ιστορία η πραγματική που έχει πολύ ενδιαφέρον και όποιος αγαπά την πατρίδα οφείλει να την γνωρίζει στην πραγματική της διάσταση. Και υπάρχει και η ιστορία που έχουμε δει από τις ταινίες του James Parris, όπως ο Παπαφλέσσας που τα δείχνει τελείως στρεβλά τα πράγματα, αλλά έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές με αυτά που βλέπαμε στην ταινία Παπαφλέσσας. Σπηλιές να κατοικούμε, να βλέπουμε κλαδιά, να φεύγουμε από τον κόσμο για την πικρή σκλαβιά. Σπηλιές να κατοικούμε, να βλέπουμε κλαδιά, να φεύγουμε από τον κόσμο για την πικρή σκλαβιά. Καλλιώνε μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνους σκλαβιά και φυλακή, παρά 40 χρόνους σκλαβιά και φυλακή. Και είπαμε να ξεκινήσουμε με το Θούριο, τον έχουμε σπάσει λίγο σε κομμάτια. Νίκος Ξυλούρης βέβαια, ταιριάζει με το κλίμα της μέρας. 2-11-10-80-8-80, σας περιμένει μέσα. Είμαστε live, ζωντανοί. Περιμένει πάνω από το τηλέφωνο. Πάρτε, πείτε για αυτά που συνέβησαν, για το τι φορτίο φέρνει η σημερινή μέρα, τι συναισθήματα έχετε. Είναι πιο άδεια η Αθήνα, ερχόμουν το πρωί και από 15 Αύγουστο. Μελαγχολικά τελείως, όλα κλειστά. Στη Συγκρού κατέβαινα μόνος, 3 και 3, 6 λωρίδες για μένα και τα πάνω και τα κάτω. Οπότε όσοι είστε στο σπίτι, όλοι, πάρτε, όχι όλοι, μην πάρετε τηλέφωνο, όσοι έχετε διάθεση, μέσα είναι ο Αποστόλης, σας περιμένει με χαρά να καταγράψω. Συγκρότησαν έθνος και ίδρυσαν κράτος δημοκρατίας και δικαιοσύνης. Τα χανόμενα αδέρφια, πατρίδα και γονείς, τους φίλους, τα παιδιά μας κι όλους τους συγγενείς. Τα χανόμενα αδέρφια, πατρίδα και γονείς, τους φίλους, τα παιδιά μας κι όλους τους συγγενείς. Κάθε μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνους σκλαβιά και φυλακή, παρά 40 χρόνους σκλαβιά και φυλακή, παρά 40 χρόνους σκλαβιά και φυλακή. Συγκρότησαν έθνος και ίδρυσαν κράτος δημοκρατίας και δικαιοσύνης. Εδώ δεν ισχύει και το δεύτερο και το πρώτο, γιατί το έθνος δεν συγκροτήθηκε τότε, αλλά και ποτέ δεν ιδρύθηκε κράτος δικαιοσύνης και δημοκρατίας. Όλα αυτά τα 199 χρόνια το παλεύουμε, στα χαρτιά τυπικώς αυτό φτιάχνουν. Γι' αυτό ψηφίζουν οι Έλληνες, αν ψηφίζουν, γιατί δεν ψήφισαν πάντα σε όλες τις διαδικασίες. Είχαμε και κάτι εποχές που δεν ψηφίζαμε, που άλλο ψηφίζαμε, άλλο έβγαινε. Με τα διάφορα που έχουν γίνει τα γνωστά, όχι μόνο τον 20ο αιώνα και τον προηγούμενο αιώνα. Ούτε κράτος έχουμε, ούτε δημοκρατία, ούτε δίκαιο, και το έθνος προϋπήρχε, όπως είπαμε. Στο ελληνικό κράτος, το σύγχρονο, έχουμε ένα θέμα αυτές τις μέρες, όπως και σε όλα τα κράτη, και όλοι οι λαοί αντιμετωπίζουν τον κορονοϊό, την πανδημία, και προσπαθούν με διάφορους τρόπους να ξορκίσουν το κακό. Θα έχετε δει πλάνα από μεγάλες πόλεις, κυρίως της Ασίας, που βγαίνουν εκεί είτε άνθρωποι είτε οχήματα και ψεκάζουν τους δρόμους, τα πεζοδρόμια, με κάτι πολύ έτσι ισχυρά συστήματα, και πέφτουν αυτά τα σταγονίδια του φαρμάκου προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν όλο αυτό που γίνεται. Το ίδιο γίνεται και σε χώρες του τρίτου κόσμου. Υπάρχει ένα σχετικό βίντεο. Το ίδιο γίνεται και σε χώρες του πρώτου κόσμου, του δεύτερου κόσμου, γενικότερα σε όλους τους κόσμους. Προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να αντιμετωπίσουν τον κορονοϊό, ψεκάζοντας τους δημόσιους χώρους. Στο Αίγιο, εμείς εδώ το κάναμε αλλιώς, δεν ξέρω αν έχετε δει την εικόνα. Είναι ένα αντάτσουν αγροτικό. Έχουν ανέβει πάνω ιερείς και γυρίζουν στα στενά της πόλης και στους δρόμους και ρίχνουν αγιασμό. Το Αίγιο έγινε αγιασμός της πόλης από κομβόι με ιερείς. Μάλιστα, με την ευλογία του Μητροπολίτη Ιερώνυμου, οι ιερείς ανέβηκαν πάνω σε ένα αγροτικό και άρχισαν να ρίχνουν αγιασμό για να σωθεί η πόλη από τον κορονοϊό. Είναι πολύ αστεία η εικόνα. Και εκεί καταλαβαίνεις ότι 200 χρόνια συνεχίζεται κάτι, αυτό το κάτι που υπήρχε, μάλλον θα υπήρχε και τότε, και είναι και στα μέρη εκεί της Επαναστάσεως, στο Μοριά. Στο Αίγιο λοιπόν, που μέχρι πριν λίγο καιρό Μητροπολίτης ήταν ο Αμβρόσιος, υπάρχει τώρα ο Αμβρόσιος, όχι ως Μητροπολίτης, αυτός που έλεγε να βάζουμε τον αγιασμό, ακόμη και αν έχει τελειώσει το μπουκαλάκι, θα το γεμίζουμε με νερό από τη βρύση. Αυτό είναι αγιασμός, θα το καταπίνουμε, θα ψεκαζόμαστε, σαν το Εβιάν ένα πράγμα, και θα βάζουμε στα χέρια για να σωθούμε από το κακό. Τώρα αποφάσισαν να ανέβουν πάνω στον Τάτσουν οι ιερείς μαζί με το βασιλικό και τον αγιασμό και ρίχναν στους δρόμους της πόλης. Κάθε πόλη, κάθε χώρα έχει το δικό της τρόπο αντιμετώπισης. Εδώ στην Ελλάδα, στο Αίγιο, αυτό διάλεξαν. Σε όλες τις άλλες χώρες έχουν μηχανήματα, φορτηγά ειδικά, με ψεκαστήρια και ψεκάζουν τους δρόμους. Αφού λοιπόν τον Τάτσουν έκανε την περιφορά μαζί με τους ιερείς πάνω, εκπροσώπους της Μητρόπολης, αμέσως μετά έβαλε μια ντουντούκα και άρχισε να πουλάει. Φέρτε φαρμάκα να πηγώ, έχω κορονοϊό. Αντισηπτικά, πάρε κυρία μου αντισηπτικά. Σαπούνια, υγρά, σπρέι. Πάρε κυρία μου αντισηπτικά με το μπουκάλι. Το ένα κιλό μόνο 35 ευρώ. Παρέθηκα τα ίδια και ήθελα ταξίδια. Πάρε κυρία μου αντισηπτικό, το έχω και σε τζέλ. Το βάζει στα χέρια, στα πόδια και αν θέλει και στο μαλλί. Πάρε κυρία μου αντισηπτικό και κάνε πέρα τον κορονοϊό. Με το μπουκάλι και το τσουβάλι. Φέρτε φάρμακα να πιω. Έχω κορονοϊό. Βλέπω, έβαλες μάσκα, Δημητράκη. Ψάχνω μάσκα που να βρω. Πήραν όλοι κι όχι εγώ. Πάρε κυρία μου αντισηπτικό αλφα-αλφα ποιότητας. Από τα καλύτερα ενοπνεύματα. Εισαγωγής απευθείας από Ινδία. Έχω και ενόπνευμα σε σκόνη. 85 ευρώ τα 3 γραμμάρια. Την ακούς κανονικά. Πάρε κυρία μου αντισηπτικό. Με ένα λίτρο δώρο 15 μάσκες. Του ζωρώ. Φέρτε φάρμακα να πηγώ. Έχω κορονοϊό. Το ίδιο Ντάτσουν. Έφυγαν οι μεν, μπήκαν οι δε. Και οι δύο προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο και οχυρώνουν την υγεία των πολιτών. Προσπαθούμε να βρούμε τι συνδέει την έναρξη της Επανάστασης που έγινε όχι σαν σήμερα αλλά το 1821 με το σήμερα. Υπάρχουν πάρα πολλά, είναι η αλήθεια, η γλώσσα είναι το πρώτο, αλλά υπάρχουν και δομικά στοιχεία στον ιστό του κρατικού μηχανισμού, να το πούμε, της κοινωνικής δομής, ας το πούμε και έτσι. Είναι κλασικά, αλλάζουν βέβαια τα ονόματα, όπως μας θυμίζει ο Μανώλης Μητσιάς. Κι έναν καιρό στον τόπο τούτο το μικρό ζούσαν κάτι φουκαράδες ή ραγιάδες. Κοτσαμπάσιδες πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Κοτσαμπάσιδες πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Δεν ήταν μόνο αυτή. Κάποτε ήταν αυτή. Αλλά όχι και τότε, και παλιά. Είχαμε και Ευρώπη. Η Ευρώπη πάντα υπήρχε. Άλλωστε και στην πρώτη δεκαετία από το 21 στο 31 και μετά. Αλλά ειδικά την πρώτη δεκαετία οι μεγάλες δυνάμεις, όπως λέγαμε, είχαν τρομερή ανάμιξη και συνέβαλαν αρκετά, όχι στην αρχή, στην πορεία περισσότερο, στην απελευθέρωση και στη δημιουργία του κράτους του ελληνικού. Άρα η Ευρώπη παίζει έναν ρόλο. Το σκεφτόμασταν αυτό ακούγοντας τον Άδωνη Γεωργιάδη χτες σε δελτίο να λέει το εξής. Δεν θα ήθελα καν να σκεφτώ, γιατί η πατρίδα μας πέρασε τα προηγούμενα χρόνια και μια μεγάλη φάση αντιευρωπαϊσμού, τι θα συνέβαινε εάν στην παρούσα κρίση ήμασταν χωρίς την Ευρώπη. Και έβλεπα και κάτι πλάνα και κάτι φωτογραφίες από την Ιταλία που κατεβάζουν τις σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάπου ύψωσαν τη σημαία της Κούβας. επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση, η συγκεκριμένη, την οποία ο Άδωνης Γεωργιάδης την επικαλείται συνεχώς και με αφορμή τον κορονοϊό, υποτίθεται βοηθάει και έχει βοηθήσει και όπως ξέρουμε όλοι μπλοκάρονται, το έχουν κάνει και οι Ιταλοί με μας, το έχουν κάνει και οι Γερμανοί με τους Ιταλούς, μπλοκάρουν στα αεροδρόμια τους φορτία με μάσκες και με αντισηπτικά. Δεν αφήνει μία χώρα να τα πάρει η άλλη, κοιτάνε μόνο τον εαυτό τους. Τον εαυτό της η κάθε χώρα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, ο σώζον εαυτόν σωθήτο. Η αλληλεγγύη περίφημη εμείς την έχουμε νιώσει εδώ και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά αποδεικνύεται και στο τωρινό τεράστιο αυτό θέμα. Έβλεπα λοιπόν αυτό το πλάνο που κατέβαινε η ευρωπαϊκή και ανέβαινε η κουβανική σημαία στην Ιταλία και σκεφτόμουν αυτό ακριβώς. Τι θα κάναμε χωρίς τη συγκεκριμένη Ευρώπη. Σε αυτή λοιπόν την Ευρώπη του 21ου αιώνα, 20 χρόνια έχουν περάσει ήδη από τον 21ο αιώνα, με πολύ μεγάλη επιτυχία πρέπει να παραδεχτούμε, έχει μπει για τα καλά αυτός ο αιώνας. Σε αυτή την Ευρώπη έρχεται ο Υπουργός Βρούτσης, της χώρας πολιτισμένης και απελευθερωμένης με ισχυρό κράτος εν μέσω κορονοϊού και ανακοινώνει ότι από εδώ και πέρα θα δουλεύουν οι εργαζόμενοι, υπάρχει και αυτή η δυνατότητα, δίδεται και αυτή η δυνατότητα να δουλεύουν και θα παίρνουν το 50% του μισθού. Θα ήταν ευχής έργων να είναι κανονικά τα πράγματα. Βρισκόμαστε σε μια έκτακτη περίοδο και το ζητούμενο είναι να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας την επόμενη μέρα. Για να υπάρξουν οι θέσεις εργασίας πρέπει να υπάρξουν και επιχειρήσεις. Και για να υπάρξουν επιχειρήσεις πρέπει να τους δώσουμε ευέλικτα εργαλεία διατήρησης των θέσεων εργασίας. Δώσαμε λοιπόν τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να κάνουν τους εξής χειρισμούς. Τους δώσαμε το εργαλείο της ευελιξίας στη βάση αυτή που είπατε εσείς. Mm-hmm. Να χρησιμοποιήσουν το προσωπικό τους 50% στη βάση του μήνα. 50% στη βάση του μήνα. Με τις μισές αποδοχές. Έλα Μαριάννα για να τρέξουμε. Το είπε πολύ ωραία και αν δεν μιλάει και ο οικονόμου πάνω εκεί. Θα δουλεύουν οι εργαζόμενοι με τις μισές αποδοχές για να ζήσουν και οι επιχειρήσεις. Τόσο ωραία το έχει διατυπώσει ο κύριος Βρούτσης. Δεν το έχουμε τελείως καθαρό γιατί πετιέται πάνω εκεί ο οικονόμου. Αλλά αυτό είναι, σε αυτή τη φράση συμπυκνώνεται η φιλοσοφία του δυτικού κόσμου και τον 21ο αιώνα. Γιατί δεν είναι μόνο προνόμιο αυτού του αιώνα. Να ζουν οι επιχειρήσεις. Και οι άλλοι από κάτω θα ζουν με τις μισές αποδοχές. Κανείς δεν έχει πει να ζουν οι εργαζόμενοι. Πρέπει πρώτα και πάνω απ' όλα να ζήσουν οι επιχειρήσεις με όποιο κόστος. Απλά τώρα και κυρίως όταν τελειώσουμε με τον κορονοϊό και ελπίζουμε όλοι σύντομα, όλα αυτά θα έχουν επιταχυνθεί και θα είναι πολύ πιο σκληρά, πολύ πιο ομά. Ήδη έχουν αρχίσει σιγά σιγά και τα θέτουν στο τραπέζι. Καλά κάνουν αυτοί. Αυτή είναι η δουλειά τους. Το θέμα είναι αυτοί που θα πληρώνονται με το 50% ή αύριο μπορεί να γίνει και 30% για να ζήσουν οι επιχειρήσεις. Τι ακριβώς πρόκειται να κάνουν, πώς αντιλαμβάνονται το ρόλο τους μετά και από αυτή την τεράστια περιπέτεια υγείας και τραντάγματος όλων των δομών της κοινωνίας. Οπότε, ό,τι συνέβαινε παλιά, με άλλους τρόπους, άλλους όρους και άλλη φρασιολογία, μάλλον συμβαίνει και σήμερα. Είδε κάτι ο τσιφλικάς, δώσ' το κόψιμο πασάς. Τι παγόρευε το ράσο, σφάξε με αγάμ να γιάσω. Κοτσαβάσιδες πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Κοτσαβάσιδες πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Ο Μανώλης Μητσιάς μας το θυμίζει και το θυμόμαστε και αναλογιζόμαστε τι από αυτά ισχύει, τι δεν ισχύει. 2-11-10-80-8-80 μέχρι να πάρετε τηλέφωνο και να πείτε. Ας ακούσουμε και λίγο Αδύναμο Κρίκο, την περίφημη εκπομπή, να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη πριν δύο αιώνες σε αυτόν τον τόπο. Σωτήρη, ποιος ήταν ο επικεφαλής των Ελλήνων στη μάχη στο Χάνι της Γραβιάς το 1821? Ο Ποπάι. Κι έτσι τρεις από κοινού πίναν το αίμα του λαού. Αφού τότε τσιφλικάδες ήσανε οι μπουρζουάδες. Δεν θα βρεθεί ένας χριστιανός να μου πάρει το κεφάλι. Κοτσαβάσιδες πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Φωνάξτε αμέσως τον Αλή να με καρατομήσει. Κοτσαβάσιδες πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Όπου πάει λοιπόν, συμβαίνουν αυτά και στις καλύτερες χώρες και στις καλύτερες κοινωνίες και οικογένειες, πόσο μάλλον. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, το μήνυμά του για την Εθνική Επέτειο λίγο νωρίτερα δόθηκε στην δημοσιότητα, το είδαμε από τα κανάλια και μπορείτε να το διαβάσετε και να το δείτε. Αν και δεν μας έχει λείψει τώρα τελευταία, ειδικά με αυτά τα διαγγέλματα, με τους συμπολίτες και όλα τα υπόλοιπα. Εκεί λοιπόν μίλησε και περιέγραψε και χρησιμοποίησε μια λέξη για το πώς ακριβώς θα βγούμε από αυτήν την κρίση με τον κορονοϊό. Συμπατριώτες μου, ένας είναι τώρα ο δικός μας αγώνας. Να κρατήσουμε την Ελλάδα δυνατή και τους Έλληνες υγιείς. Η πανδημία θα μας κοστίσει. Θα μας αφήσει όμως νικητές και πιο ώριμους. Χαλιβδομένους όσο ποτέ. ...1821-2021. 200 χρόνια μεγάλες δυνάμεις, εγκύτριες δυνάμεις, συμμαχικές δυνάμεις, τρόικες και προστάτες. 200 χρόνια ελευθερίας. Ζήτω το έθνος. Είχε ένα λάθος το σποτάκι. Είναι 199 τα χρόνια και όχι 200. Όλα τα άλλα είναι σωστά. Αλλά για να το συμπληρώσουμε, ξεχάσαμε κάτι βασικό. ...1821-2021. 200 χρόνια μαλακίας. Ζήτω το έθνος. Νομίζω σε αυτό δεν πρέπει να διαφωνούμε. Είναι από αυτά που μας ενώνουν όλους. Όχι στο ζήτω το έθνος, το λίγο προηγούμενο που μόλις ακούσαμε. Τέτοια ώρα κάθε μέρα έχουμε αντισηπτικό. Δίδεται αντισηπτικό δωρεάν, ραδιοφωνικά πάντα. Οπότε είπαμε και σήμερα να μην χαλάσουμε την σειρά. Είναι και Εθνική Επέτειος, έτσι κι αλλιώς είμαστε ζωντανοί εδώ live. Οπότε πάρτε αντισηπτικό. Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα μου τα πες με το πρώτο σου το γάλα. Μα τώρα που ξυπνήσανε τα φίδια, εσύ φοράς τα αρχαία σου στολίδια και δεν δακρύζεις ποτέ σου, μάνα μου Ελλάς, που τα παιδιά σου σκλάβους ξεπουλάς. Και δεν δακρύζεις ποτέ σου, μάνα μου Ελλάς, που τα παιδιά σου σκλάβους ξεπουλάς. Τα ψεύτη τα λόγια τα μεγάλα μου τα πες με το πρώτο σου το γάλα. Μα τότε που στη μοίρα μου μιλούσα, είχες ντυθεί τα αρχαία σου τα λούσα και στο παζάρι με πήγες γύφτισα μαϊμού. Ελλάδα, Ελλάδα, μάνα του καημού, και στο παζάρι με πήγες γύφτισα μαϊμού. Ελλάδα, Ελλάδα, μάνα του καημού. Εδώ Ελληνοφρένεια, εδώ Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα. radio@parapolitika.gr είναι το mail του σταθμού. Στέλνετε μηνύματα, τα βλέπουμε εδώ μπροστά. Το τηλέφωνο το πούμε άλλη μια φορά. 211-1080-880. Σας περιμένει μέσα με πολύ μεγάλη χαρά. ελληνοφρένεια.net.gr είναι το επίσημο site. Εκεί μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένου. Στο YouTube είμαστε στο official. Ελληνοφρένεια official. Έχει από κάτω διάλογο και μπορείτε να κάνετε και εγγραφή. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει σήμερα τον ήχο και με Μητροπάνο πρώτο μέρος του λαού πάμε και στις πρώτες διαφημίσεις. Ναι. Ναι, ο κύριος Παρπαγιάννης. Ο ίδιος. Ναι, καλή σας μέρα. Παίρνω από Κυψέλη, από Αθήνα. Στην Κυψέλη. Στην Κυψέλη. Κυψελική ζει αμπελό και πει δικά μας παιδιά. Στο Παγκράτη. Παγκράτη και Βύρο να έχει δικά μας παιδιά. Νέα Σμύρνη. Και Νέα Σμύρνη μεριά. Τη δικά μας παιδιά. Και Μοσχάτου. Έχει δικά μας παιδιά. Για να σε δω, έχω πιάνει. στην Αθήνα άνω κάτω. Ναι, παρακαλώ. Να σας ευχαριστήσω και εσάς και τον δύο Καλαμούκη που είσαστε μαζί μας κάθε μέρα. Είσαστε σαν οικογένειά μας. Ωραία οικογένεια βρήκατε. Μας κρατάτε ψηλά το ηθικό, η αλήθεια είναι. Σήμερα ήθελα να καταγγείλω το απαράδεκτο γεγονός της πτήσης των F-16. Για εμψήφωση του εθνικού φρονήματος είναι. Ναι, αλλά το εθνικό φρόνημα, αν δεν υπάρχουν στρατιώτες λόγω κορονοϊού, δεν θα μπορέσουμε να το κρατήσουμε ψηλά. Είναι πολύ ακριβή η πτήση ενός F-16 και με μία πτήση μόνο θα μπορούσε να θεμελιωθεί και ένα νοσοκομείο. Οι γιατροί να δείτε πόσο ακριβή είναι. Πιο ακριβή από τους μπάτσους. Οπότε παίρνουμε μπάτσους που έχουμε με το κιλό. Σωστά τα λέτε. Μπάτσο παίρνεις και από τα πανέρια. Γιατρό που θα βρεις. Λοιπόν, αυτό ήθελα για σήμερα. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Κοντά μας καθημερινά και μας βοηθάτε να προχωράμε σε αυτή τη ζωή τη δύσκολη. Είχες δίκιο όταν τα έλεγες στη μαμά του Κώστα. Εγώ πάντα είχα δίκιο. Ότι θα μας κάνει ο Άδωνης γιατρούς. Μπράβο, ναι. Τα κριτήρια ίδια είναι με τότε που έλεγα εγώ. Μπράβο. Προφήτης, παιδί μου, προφήτης. Ο καλλιτέχνης οφείλει να είναι μπροστά από την εποχή του. Εγώ ήμουνα. Αρχηγός. Και αυτό τώρα πρέπει να το πάρει για παράδειγμα η Νατάσα. Η Νατάσα. Ναι, η Νατάσα του Καραμαλή. Και αυτή δεν πήγε δασκάλα και έφυγε χειρουργός. Χειρουργός, βεβαίως. Ναι. Και όποιος είναι φύλα προσκύμενο στην ιατρική επιστήμη, βεβαίως. Είναι αρκετό. Στο κελί 33 του γενικού λέει. Α, σκατά, μόνο έτσι δεν πάει. Έχουν κλείσει ισοβίτια, άντι με κορονοϊέ. Μάλιστα. Γεια σου, Αποστολή Κομμουνισμένε. Να σου πω για μαθήματα φωνητική δεν έχει νόημα, δεν θα έρθει κανείς καθηγητής. Λόγω ιού, όχι άλλο λόγο. Γιατί εγώ να γουδάω προ ιδέα αντέρψη. Βεβαίως. Εγώ γιατί πρέπει να τα ακούσω όμως. Φιλάκια. Έλα, γεια. Καλό μεσημέρι. Μην μου πεις πάλι τι καλό βρίσκω. Πραγματικά τι καλό βρίσκεις. Θα φανεί άμα είναι καλό. Να σου πω, τα έχω χάσει τελείως. Δεν πιστεύω αυτά που ακούω. Δεν πιστεύω. Καλά κάνεις και δεν τα πιστεύεις. Τα περισσότερα είναι ψέματα έτσι κι αλλιώς. Δείχνουν στα κανάλια εικόνες με τεράστια έξοδο το Σαββατοκύριακο και βγαίνουν τα επίσημα στοιχεία ότι 35% κάτω από το συνηθισμένο. Δείχνουν τα κανάλια ότι γίνεται κόλαση στον Πειραιά από κόσμο που είναι έξω και τελικά ήταν νέκρα. Ήταν τρεις και ο κούκος. Τι να πιστέψεις, αγάπη μου γλυκιά, για κάποιο λόγο γίνονται όλα. Έπρεπε να πλασαριστεί κάπως ομαλά η καθολική απαγόρευση. Τα κανάλια βοήθησαν. Τι να κάνουν άλλο. Ευτυχώς δεν βλέπω τηλεόραση. Ευτυχώς όντως. Συγχαρητήρια στην εκπομπή σας και στο Θήμιο που έκανε αναφορά σήμερα για την καταστροφή της Ιουγκοσλαβίας. Ανατριχύλα αυτά που ακούμε. Έλα, Αποστόλη, καλημέρα. Ο Γιάννης ο Πήλιος από την Καλλιθέα είμαι. Γεια σου, Γιάννη από την Καλλιθέα. Ο Πήλιος. Θα σου πω ένα στιχάκι κατά του κορονοϊού και θέλω να το παίζεις κάθε μέρα. Αυτό φοβάμαι. Όχι, είναι ωραίο, κάτσε. Να, αυτό το φοβάμαι πιο πολύ, ότι λες ότι είναι ωραίο. Κάντο και μουσική επένδυση, αν θέλεις. Ναι, ναι. Δεν πάω πουθενά. Στο σπίτι μου θα μείνω. Από το μετερίζι του σπιτιού, τον κορονιό θα πολεμήσω. Τρελό. Εγώ σχεδόν ανατρίχιασα και συγκινήθηκα. Τι κάνεις, Αποστόλη? Δεν μπορώ να σου πω. Μας φάγανε με την γλωσσοφαγιά τους, παιδί μου, οι συνταξιούχοι και οι συνταξιούχοι. Να το. Είδες, ήρθε ο κορονοϊός τώρα να μας στείλει στον Άγιο Πέτρο. Πόσο είσαι? Δεν τη λέμε την ηλικία. Περίπου, ρε παιδί μου. 60. Χάρηκα που σε γνώρισα, να είσαι καλά. Περίμενε και να είναι η χαρά του Λοβέρδου που λες. Άνθρωποι δεν πεθαίνουν κιόλας. Ζούνε πολλά χρόνια μετά τη συνταξιοδότησή τους. Και του αλουνού του μεγάλου ηγέτη που έλεγε ζούμε πολύ και δεν πεθαίνουμε. Οι άνθρωποι που δεν πεθαίνουμε δυστυχώς νωρίς. Και όλα αυτά τα ωραία. Αποστολέ. Έλα. Κάνεις ενήλικο τεκνό. Τι ενήλικο τεκνό. Είμαι ενήλικο, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, να σου πω, διαβάζω εδώ τώρα το αριθμό τάδε έγγραφό μας με το οποίο ζητείτε δέσμευση πίστωση ποτσού 23.700 ευρώ για τη δαπάνη προθυμήθειας απολυματικών για COVID-19 για τις ανάγκες του Υπουργείου μας. Λοιπόν, αντισηπτικά τζελ χεριών 100 ml 200 τεμάχια επί 8,5 ευρώ. Καλά, εγώ το παίρνω από τον Κυρκώστα στην Αρτέμιδα, φοβερό σωρό. Ο οποίος το παίρνω 2 ευρώ τα 100 ml. Αυτή γιατί πήραν με 8,5. Ανέβηκε λίγο. Προσφορά και ζήτηση, ξέρει πως έχουν να κάνουν αυτά. Είναι του γνωστού Τσεκουράτου το Υπουργείο, Μάσκες χειρουργικές 1500 τεμάχια επί 3,44. Ωραία, ναι, τι. Λοιπόν, εγώ την παίρνω ακόμα και τώρα 1 ευρώ τη μάσκα. Τι μακάς είσαι, χαλάς την αγορά. Ζήστε ελεύθερα! Ζήτω η Ελλάδα! Τα έλεγε ο Πρέκας, τα έχει πει από ταινίες. Ως ήρωας του 21 όχι, αλλά ως ήρωας του 40. Όλα αυτά έτσι κι αλλιώς Το μήνυμα, το νόημα, η ουσία είναι η ίδια, παραμένει η ίδια. Επειδή θα κάνουμε μάθημα ιστορία σε λίγο, όχι εμείς, μάλλον και εμείς, αλλά να κάνουμε μια εισαγωγή συμπυκνωμένα, γιατί πολλοί δεν θέλετε το αναλυτικό μάθημα και έχετε μάθει με τα social media να τα παίρνετε σε 140 χαρακτήρες, σε 100 χαρακτήρες, σε 10 λέξεις, κάνα δύο νοήματα, απλά πράγματα να μην εμβαθύνει κανείς και έτσι περνάει πολύ ευχάριστα η ώρα. Οπότε, συνοπτική ιστορία της Ελλάδας τώρα. ...1821-2021, 7 πόλεμοι, 4 εμφύλοι, 71 εκλογικές αναμετρήσεις, 19 στρατιωτικά κινήματα, 3 χούντες, επίσημες, 5 χρεοκοπίες, επίσημες. Ζήτω το έθνος! Δεν είναι και λίγα. Μια χαρά τα έχουμε καταφέρει μέσα σε 199 και δεν ξέρουμε τι θα γίνει τον επόμενο χρόνο. Άλλωστε έχουν γίνει πολλά από αυτά που δεν τα περίμενε κανείς ήδη τα τελευταία 10 χρόνια και τον τελευταίο ειδικά χρόνο. Τώρα το αναλυτικό μάθημα ιστορίας ξεκινάει από πιο παλιά και έρχεται μέχρι και το σήμερα. Αρχίζει το μάθημα. Συνοπτική ιστορία Ελλάδος. Wow. Οι Έλληνες είναι λαός, ολότιμοι και γλώσσα. Wow. Το ένδοξο τους παρελθόν κλωσάνε σαν τη γλώσσα. Wow. Κι ανέκαθεν πολέμησαν κατά της τυραννίας. Wow. Τους έμεινε η καρκατσουλιά. Και δυο αυγά Τουρκίας. Βαμμένα κόκκινα αυγά. Βαμμένα κόκκινα αυγά. Οι Έλληνες είναι λαός με βίτσια και ψωνάρα. Γι' αυτό τους μούτσωσε ο Θεός. Να! Τους έριξε κατάρα. Κι αφού πολλοί δοξάστηκαν και φτάσαν στην ακμή τους, τους έσπασε ο Τσαμπουκάς. Και βράζουν στο ζουμί τους. Αρχαία ιστορία. Ελληνικών έθνος αιών. Ω με μοντέο μόγλωσον. Ομότροπον κοινάτε πάτρια ιερά. Η μάχη των θερμοπυλών. Φωτιά και ασπίδα του Λεωνίδα. Με τους 300 που είχαν πιάσει τα στενά. Καμένα βούρλα κι απάνω τούρλα. Πλακώσαν Πέρσες και τα αγγίσαν τα παιδιά. Με ένα ρυθμό μάχο. Με ένα ρυθμό μάχο. Ποιος αντίχριστος πιο κάθαρμα τους πρόδωσε παιδιά. Καλέ κυρία. Ο εφιάλτης. Μπράβο κορίτσι μου, μπράβο. Αν συνεχίσεις έτσι θα αριστέψεις. Κι έτσι μάθαμε τι εστί χαφιεδισμός και κουτανιά και κολογάτσα και ρουσφέτη και επίσης τα συνώνυμα αυτών τα βαζιλί και ρουφιανιά και ρεδαράντσα και σωθεί το όποιος σώζει αυτόν. Ο σκοτεινός μου αυτός. Τι παράγελας παιδιά. Τσακώνικη μελιτζάνα στο Λεωνίδιο. Στη Χαχίου και Κάλβα, Φαρσάλο και Καπνά. Πιπεριές από το Τυμπάκι, κατοίκη στο Δομοκό. Και στα φύτα Κορινθίας, τραχανά. Πλευρό τους, μανιτάρια πλευρό τους στο Κιλκής. Έκτακτα. Και πάμε παρακάτω παιδιά. Πάμε. Η άλωσης. Το πάρσιμο της πόλης. Ισταμπούλ, Κωνσταντινούπολης. Η άλωσης. Ισταμπούλ, Κωνσταντινούπολης. Η άλωσης. Ποιος ξέρει τώρα να μου πει πια να πω φράτα μέρα. Μας πήρε και μας σήκωσε ο διάλος στον πατέρα. Κι είδες ποτάδες τάχτρωτοι και γύρω γύρω όλοι. Βουκάραν οι Οθωμανοί και πήρανε την πόλη. Γιατί είναι θέλημα Θεού η πόλη να τουρκέψει. Τσακλαγιανγκύλ εδώ. Πότε συνέβη αυτό παιδιά μου. 1453. Σώπασε κύρα Δέσποινα και μην πολύ δακρύζεις. Μπράβο παιδιά μου και πάμε παρακάτω. Πάμε! Ο χορός του Ζαλόγκου. Η Δέσπο η Τζαμπέλενα μια καθαρή Δευτέρα εσύναξε τις κόμενες και σήκωσε μπαντιέρα. Τις πήγε κατά Ζάλογκο κι αυτές μερακλωθήκαν και ρίξαν κι ένα ποτπουρί και κατακριμνιστήκαν. Με ένα ρυθμό μάχο. Με ένα ρυθμό πάμε! Ο Αθανάσιος Διάκος. Θανάσης Διάκος έψινε στη λιβαδιά σουβλάκια. Ο Μερβριώνης πέρναγε και ζήταγε ουζάκια. Δεν σε σερβίρω άπιστε, σουβλάκι θα σου φτιάχνω. Και ο Μερβριώνης έκραξε, σουβλάκι θα σε κάνω. Και το είπε και το έκανε με ένα ρυθμό. Yes, please go on. Γιατί ήρθαν κι άλλοι Φράγκοι, Άγγλοι, Γάλλοι, Τσάρι, Σταυροφόροι, Μισθοφόροι, Αμερικάνοι, Γερμανοί. Κι έτσι τραβήξαμε ετούτο δω το ζόρι και έγινε γυαλιά καρφιά το μαγαζί. Ένα πραγματικό μπουρδέλο. Κι άιντε πάλι η Ελλάδα προαιώνων, μια φωνή των μεταφώνων, μια τρελή. Μέσα στην ίδρυγα φωνάζει και σπαράζει. Τι το ήθελα καλέ, το μπικουτί. Και η ζωή μας μια επέτειος φρικτή. Τα φώτα κάηκαν και τέλειωσε η γιορτή. Χαμένοι ήρωες, φαντάσματα του χτες. Μάθε να ζεις και μες στο τώρα. Όλη η ζωή διδασκαλή. Όλη μου η ζωή συντακτικό. Όλη η ζωή συντακτικό. Δίνω ρήμα, επίρρημα και ζητώ το ουσιαστικό. Ζητώντας λοιπόν το ουσιαστικό με τη διπλή ανάγνωση. Δεύτερο μέρος του λαού μας πάει και στις δεύτερες διαφημίσεις. Αποστολή, έλα τρελό αγόρι, πού είσαι, είσαι καλά? Καλά, καλά, εσύ? Καλά, μια χαρά. Χαιρετίες πάνω από Πάτρα. Να σου πω, αύριο άμα βγω με τη σημαία από το σπίτι, πάρω και κάνω παρέλαση, φοράσω γάντια και μάσκα, θα φάω 150 ευρώ, τι βλέπεις? Εξαρτάται. Κάνω μόνο την παρέλαση. Θα φάω 150 ευρώ, απαγορεύεται. Να φας 150 ευρώ δεν απαγορεύεται, αλλά θα την πληρώσεις. Πάλι ταξικά τα μέτρα, ρε πούστη. Πάλι ταξικά. Όποιος έχει λεφτά μπορεί να παρανομήσει. Τάδες. Έχω, θέλω να χαλάσω σήμερα ένα 500. Θα κάνω 5 παρανομίες. Δεν βάζω μάσκα, δεν στέλνω μήνυμα, τίποτα. Βγάζω το σκύλο χωρίς μήνυμα αλητία. Πάω στο σούπερ μάρκετ, στο φαρμακείο, στη δουλειά χωρίς χαρτιά. Έτσι, γιατί γουστάρω ένα 500. Θα τα χάλαγα στο Βέρτι, τα χαλάω εκεί. Εγώ θέλω να παρελάσω, ρε, με τη σημαία για να τιμήσω όλους τους ήρωες που. Να πας βήχοντας, έτσι για την αλητία. Ζήτησε εθελοντική εργασία ο Κικιλιάς. Αμέ. Σε φοιτητές. Σε όποιον να είναι, ξέρω εγώ. Νομίζω και ο Κυριάκος που είχε πει ότι ήθελε να γίνει γιατρός, αλλά τελικά δεν έγινε. Αλλά πάντα είχε ένα ενδιαφέρον για την επιστήμη, την ιατρική. Ναι. Νομίζω μπορεί να μπει. Ναι. Δηλαδή, κάποιος αν έχει διαβάσει μια φορά ένα περιοδικό ιατρικό, την ώρα που περιμένει στον οδοντίατρο, νομίζω μπορείς να πας πια. Είναι αυτή η κατάσταση. Δεν θέλω να σου πανικοβάλλω, αλλά η κατάσταση είναι αυτή. Όποιος έχει διαβάσει μια φορά στη ζωή του επιστημονικό άρθρο. Να σου πω, άλλο θέλω να σου πω. Όταν το είπε η Πασκουδαστή. Η ΔΑΠ αρνήθηκε. Τι πα σπουδαστική, τι είναι αυτά, αυτά είναι κουκουέ που λες. Έλα ρε γάμο το, έπεσα τέτοια λούμπα. Όχι ρε φίλε. Ναι, ναι. Το είπε η πασπουδαστική να πάνε οι φοιτητές της ιατρικής να βοηθήσουν εθελοντικά στα νοσοκομεία και η ΔΑΠ, η ΔΝΑΠ, ΔΑΠ Νουβουφουκού και Α και Ου. Και Ου και Α και Ου. Και Ου και Α και Ου. Και Α και Ου και ΔΑΠ Νουβουφουκού και Α και Ου. Και είπε ου. Έπρεπε να πει κάτι για Μύκονο, να βάλει τη λέξη Μύκονος μέσα, είπαν σπουδαστικοί, θα τσιμπάγαν όλοι τα πέντες. Και α. Και ου. Και ένα μπλουδουφούκου και α. Μύκονος. Και ένα μπλουδουφούκου και α. Μύκονος. Εντάξει, αν έλεγε να πάνε στο νοσοκομείο της Μύκονου μπορεί να έλεγε ναι. Σίγουρα θα έλεγε. Σωστό και αυτό. Τέλος πάντων. Αποστόλη μου, με τρόμαξε. Σε πήρε αυτό ο Πέτρο και λέω: Μου ξένο Άγιο Πέτρο. Όχι, αλλά δεν αργεί. Αγόρι μου, εσύ και από τον άλλο κόσμο θα μα τα λες μια χαρά. Να σου πω, πόσο πρέπει δηλαδή να αποδειχθεί ακόμα ότι ο καπιταλισμό έχει σαπίσει. Έχει σαπίσει ο καπιταλισμό, τι είναι αυτά που μου λες, τι είδηση, τι είναι αυτά που λες, Κόγκα Δράκο. Ωρε Κόγκα Δράκο! Το λέω επειδή είναι και μέρες. Ακούμε, πόσα χρόνια τώρα. Να σου πω, ναι, θέλω να γίνουμε Κούβα. Αυτό. Να γίνουμε Κούβα, όχι καλέ, εκεί έχουν καλό σύστημα υγεία. Όχι, δεν είμαστε γι' αυτά. Δεν έχουν οριμάσει συνθήκες να γίνουμε Κούβα. Έχω ένα θεματάκι με αυτή τη διαφήμιση. Αυτός δεν ήταν που μας έλεγε με το ευρώ καλύτερα. Ο Παπαδόπουλος, ναι, αυτός είναι. Με το ευρώ καλύτερα, με τον κορονοϊό καλύτερα, τέτοια, αυτά τα γνωστά. Με το ευρώ καλύτερα, αλλά για ποιους ήταν καλύτερα με το ευρώ? Για κάποιους θα ήταν. Για κάποιους. Για όλους θα ήταν. Είναι δυνατόν να είναι για όλους? Όπως και για τον κορονοϊό. Για κάποιους είναι καλύτερα, τρίβουν τα χέρια τους. Κάποιοι είναι οι συγκεκριμένοι οι ίδιοι πάλι. Μήπως είναι, δεν ξέρω, μήπως έχω μια υποψία, μήπως είναι παραμύθι όλο αυτό. Θα μου πει στην Ιταλία πως πεθαίνουν. Εκεί έχω μια αμφιβολία. Αμφιβολίες, το μυαλό μου βασανίζουνε πολλές. Αμφιβολίες, τρελές. αμφιβολίες τρελές. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, ούτε εγώ. Αλλά αφού δεν ξέρουμε τι κάθομαστε και λέμε δυο άσχετοι. Λοιπόν, έλα, γεια. Ναι. Ναι, τι είναι εκεί παρακαλώ. Εδώ που πήρατε είναι τα παραπολιτικά παρακαλώ. Ναι, αλλά λίγο ντροπή ρε παιδιά. Ο Τσιόδρας κάνει έναν αγώνα ο άνθρωπος. Κλαίει στο ραδιόφωνο μπροστά μου. Και εσείς τον χλεβάζετε. Ναι, όχι, άμα κλαίει κοιτώντας το ραδιόφωνο, εγώ respect. Δεν ντρέπεσε λίγο. Ντρέπομαι. Αλλά είμαι τσογλάντη και ρατά. Τουλάχιστον να μην εκφράζεστε στην πολιτεία. Πού να εκφραζόμαστε. Στον εαυτό σας και στα χάλια σας. Δεν γίνεται κύριε, εγώ στην πολιτεία έχω βίτσιο. Όχι, κάνεις λάθος. Δεν κάνω λάθος αφού ξέρω τα βίτσια μου. Πολύζει χλαπάτσα, θα σου πω εγώ τι θα κάνεις μετά. Χλαπάτσα. Καλά θα σας δείξω εγώ, θα δείτε τι θα πάθετε. Ναι, αν σε κολλήσει, θα σου πω εγώ τι θα κάνεις. Α, τι θα κάνω. Τι θα κάνεις. Θα πλύνω το στόμα μου με τον μπεφλό. Θα πας για φούτο. Το πει λίγο ρε παιδιά. Βεβαίως κύριε, έχετε δίκιο. Και εμείς είμαστε αυτά, αυτή η νέα γενιά δεν έχει σέβας. Α, η νέα γενιά δεν έχει σέβας. Ναι. Α, εντάξει. Soft, σέβας soft που λέμε. Λοιπόν, να σε καλά, γεια. Και εσύ να σε καλά, αλλά όμως. Δεν έχει να σε καλά, αλλά όμως και εδώ, αλλά. Να σε καλά, τέλος. Ευθύνεστε στο λαό έτσι. Τέτοιος που είναι ο λαός δεν πειράζει και λίγα του λέμε. Η πολιτεία κάνει αγώνα, όχι. Δεν... Μπράβο, ωραίο αγώνα. Στις εκκλησιές. Βέβαια και κάνει ωραίο αγώνα. Τις Κυριακές θα με ζητάς στις εκκλησιές. Από τον κορονοϊό να σε σώσω. Βράει παράδειγμα και εσύ. Και σου μίλησα και σοβαρά. Εντροπή, ρε φίλε, εντροπή. Άντε, γεια. Εντροπή. Το 2021 η νέα Ελλάδα δεν θα είναι όραμα, θα είναι πραγματικότητα. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα χτίσει τη νέα Ελλάδα του 2021. Ξεκινάμε να χτίζουμε την Ελλάδα του 2021. Έλληνες, ζήστε ελεύθερα! Ζήτω η Ελλάδα! Έτσι να θυμηθούμε, να ακούσουμε και τη Γιάννα και τον Τζίπρα και τον Σαμαρά και τον Κυριάκο, επειδή κλείνουμε τα 200 χρόνια ως κράτος, ως έθνος κλείνουμε πολλές χιλιάδες χρόνια, γι' αυτό είναι καλό, δεν υπάρχουν και πολλά τέτοια έθνη σαν το δικό μας. Οπότε, αν κοιτάξει κανείς γύρω του, καταλαβαίνει τι ακριβώς έχουμε καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά τα τελευταία 200 είμαστε κράτος, έχει κάποια πράγματα τα οποία είναι άξια για να καμαρώνουμε. (1821-2021) 200 χρόνια ρουσφέτια και διορισμοί. 200 χρόνια ρουφιανιάς και αρπακόλας. Ζήτω το έθνος. 199, όχι 200. Γίνεται ένα λάθος. Εδώ συνέχεια είμαστε υποχρεωμένοι να μπαίνουμε για να το διορθώσουμε. 2-11-10-80-8-80 για κάποια λεπτά ακόμα, για 9 λεπτά. Σας περιμένει, ζητήστε, πείτε. Δεν είναι μόνο 25 Μαρτίου σήμερα, είναι και οι άλλες μέρες, οι οποίες είναι όλες οι ίδιες ημέρες, γιατί υπάρχει ένα και μοναδικό θέμα και απασχολεί τους πάντες με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο, πρέπει να αναγνωρίσουμε. Θα ακούσουμε το τρίτο μέρος του λαού, δεν τελειώνουμε με αυτό. Σε λίγο θα είμαστε πάλι εδώ. Αποστολή. Έλα. Εγώ πάντως, εχθές συνεμορφώθη με τις υποδείξεις. Τι έκανες, πήρες χαρτί. Περίμενε, θα σου πω. Ξυπνάω, μετά από λίγο στέλνω ένα μήνυμα και φεύγω, πάω στο σούπερ μάρκετ, μετά στο φούρνο και μετά στο φαρμακείο. Έρχομαι σπίτι, αφήνω τα ψώνια, στέλνω άλλο μήνυμα και κατεβαίνω στην τράπεζα με το αυτοκίνητο. Με το ίδιο χαρτί. Όχι άλλο χαρτί. Μάλλον SMS, όχι χαρτί. SMS. Ναι. Θα σε φακελώσουνε, μωρί, θα ξέρουν που είσαι. Ενώ δεν ξέρανε πριν το τηλέφωνό σου, το Facebook, το Twitter σου, τη διεύθυνσή σου. Τώρα που θα στείλει μήνυμα θα σε φακελώσουν. Ο κόσμος τον τρώει το σανό αμάσιτο πλέον, έτσι. Λοιπόν, άκου να σου πω. Δεν βρήκα να παρκάρω εκεί απ' έξω από την τράπεζα. Παρκάρω λίγο πιο πέρα, έριξα και μια ματιά στις βιτρίνες, εντάξει. Α. Να δω τι θα φορεθεί μετά μόλις βγούμε από την καραντίνα. Μωρή, thug life ζεις εσύ, την κόψεις εσύ. Απατεωνιά. Το μεσημέρι τέλος πάντων ξεκουράστηκα. Το απόγευμα πήγα με άλλο SMS, πήγα και περπάτησα. Γιατί είχα να το κάνω 40 χρόνια, ευκαιρία είναι. Μετά πήγα και στο πεθερό μου λίγα τρόφιμα. Εν ολίγες δεν έβαλα κόλο κάτω. Ξεπατώθηκα. Και ο κόλος δεν και μικρός όπως ξέρουμε. Ναι. Το μόνο που δεν έκανε είναι να βγάλω το σκύλο βόλτα και αυτό γιατί δεν είχα σκύλο. Για να τελειώνουμε, φυσικά και δεν έκανα όλα αυτά. Απλά θα μπορούσα άνετα να τα κάνω. Το μόνο λοιπόν που γίνεται με αυτό το μέτρο είναι για να δικαιολογήσουν ότι πήρανε τόσους μπάτσους οι οποίοι θα μας κολλήσουν και κορονοϊό. Γιατί είναι χωρίς γάντια. Α, τι είναι η γρήπη των χείρων τελικά. Από γουρούνι είχε έρθει, από νυφτερίδα νόμιζα. Όχι, δεν ξέρω. Α, γιατί άμα είναι από μπάτσου είναι η γρήπη των χείρων. Η γρήπη των χείρων. Τέλος πάντων, το κάνανε αυτό για να δικαιολογήσουν ότι δεν πήραν ούτε δασκάλους ούτε καθηγητές. Να, δεν τους χρειάζονται. Και από ό,τι ακούω για γιατρούς, κάτι με θελοντισμό πάνε να τη βγάλουν πέρα, ε. Ωραία. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε συλληπιτήρια στον τεράστιο Ντερζό, δεν το ξέρω. Δεν ξέρω αν το ξέρει. Αυτόν που έφτιαξε τον Αστερίξ, λες. Ακριβώς. Δεν ξέρω ποια γνώμη σου. Για μένα ο Αστερίξ ήταν το καλύτερο και το πιο πολιτικοποιημένο κόμικ. Και ταξικό. Μπράβο, ακριβώς. Αυτό ήθελα να σου πω. Δηλαδή, το Βελίξ και Σία πρέπει να διδάσκεται στην ΚΝΕ. Το Αστερίξ και η Χίτρα δικαιολογεί τις ληστείες τράπεζας. Η κατοικία των Θεών μιλάει από τότε για καταστροφή περιβάλλοντος και για το πώς εκμεταλλευόντουσαν τους σκλάβους. Δηλαδή, είναι. Δεν παίζεται. Και το άλλο που θέλω να πω, τα είπα και χθες, τα λέω εδώ και μία εβδομάδα, γίνεται πανικός στην Ιταλία. Κατεβάζουν σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέση τις βάζουν οι Κινέζικες και Κουβανικές. Με αυτή την κρίση φάνηκε η ξεφτύλα της Εκκλησίας. Καλά πάει το σύστημα, βλέπω. Καλά πάει. Ωραία τα έχουν σχεδιάσει, δεν λέω, ωραία τα έχουν σχεδιάσει, αλλά φοβάμαι το boomerang. Ποιο boomerang, εγώ το αντίθετο βλέπω. Θα τους γυρίσει. Ναι, αυτό, θα γυρίσει υπέρ μας. Αρκεί τώρα τα κομμουνιστικά κόμματα και ο Μάρκο Ρίτσο, το πάει πολύ καλά στην Ιταλία, να βγουν μπροστά, να πάρουν αυτή, να μην πάει στην ακραδεξιά το θέμα. Είδανε. Οι Ιταλοί, οι φίλοι μας, οι αδερφοί μας, οι Ιταλοί που τους είχαν κατηγορήσει και για φασίστες γιατί αναγκάστηκαν να βγάλουν τον Σαλβίνι, είδανε ποιοι είναι μαζί τους. Είναι οι Κουβανοί, οι Κινέζοι, οι Βενεζουελάνοι και οι Ρώσοι. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπλοκάρει τα αεροπλάνα που πηγαίνουν για βοήθεια. Να το δουν αυτό οι Ιταλοί, να το δούμε και εμείς, να το δουν και οι Ισπανοί, να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να φύγουμε, Δημήτρη, να φύγουμε που έλεγε και η Μουγιουκλάκη. Νίκο μου έλεγε, όχι Δημήτρη, να φύγουμε, Νίκο μου, να φύγουμε. Να φύγουμε. Είμαι φανής Καρέζη. Κι εγώ, αλλά τα ξέρω. Πού είσαι να πούμε. Έλα, τι έγινε. 10 φορές έχω πάρει, λέω. Ωραία, δεν κατάλαβα, θα σε πήξω. Απαγόρευσε ο Κούλης να πάρουμε δηλαδή και τον Αποστόλη. Δεν απαγορεύομαι εγώ. Χρόνια πολλά πρώτον, 25 Μαρτίου, δεν είναι. Είναι. Τι 25 Μαρτίου, μαύρη 25 είναι αυτή. Ζούνε όνειρο όλοι οι φιλελέρες, δεν λέω. Και ακροδεξιοί, μπάτσι και στρατός έξω, ο κόσμος στα σπίτια τους. Ζούνε ένα όνειρο όντως, αλλά χωρίς παρελάσεις. Εκεί κερατά. Θα έχεις κάπου που θα σε πονάει. Και να δεις όλα θα πάνε καλά έτσι ώστε αυτή η παρέλαση δεν έγινε, το Gay Pride θα γίνει. Για να σκάσουν οι κερατάδες. Άλλο αυτό. Λοιπόν, επειδή είναι εθνική εορτή, λοιπόν, και αύριο όλοι οι ακροατές εκεί του σταθμού φαντάζομαι θα έχουν να τριχιάσει και μόνο που ξυπνήσανε. Δεν έχει σημασία που είναι για 120 χρόνια μετά. Θα βάλεις ήρωες μετά τον ύμνο. Και από την εθνική εορτή δεν πειράζει. Τώρα εθνική εορτή είναι όλα. Ο καθένας τον γιορτάζει όπως νομίζει. Σωστό. Είχε έμπνευση ο τελευταίος, ένωσε και μέσω του τραγουδιού την Αλαμάνα με το Γοργοπόταμο. Θα τα ακούγαμε και αυτά 25 Μαρτίου εξαιτίας των ακροατών. Έχουμε κάνει βήματα, είναι η αλήθεια. 200 χρόνια από το 1821 μέχρι τώρα, 199 για την ακρίβεια. Έχουμε κάνει βήματα πραγματικά, αλλά πρέπει να κάνουμε ακόμη περισσότερα βήματα και με αυτά σας αφήνουμε. Δίνει ρυθμό αυτό που ακολουθεί και ο καθένας σας φτιάξει τα βήματά του με βάση αυτό το ρυθμό. Γεια σας.